Πιαστήκαμε στο κύκλο τη ζωή που μα παρασέρνει. Κανένα μα δεν ξέρει κάθε μέρα που ξημερώνει τι φέρνει. Αφήνομαστε απλά σε αυτή την ασταμάτητη ροή. Παθητικά ερμηνεία αυτή τη πειρά μα τα μωρά παιδιά. Μήπω περνάνε από το χέρι σου όλα. Όσο γρήγορα κι αν τρέχει, πάντα θα βρίσκεται κάτι. Να σου κόβει τα πόδια, να σου κόβει τη φόρα. Να σου τσακίζει το κεφάλι ταπεινωτικά στο κόμμα. Να σε σφίνει σαν κόπα. Στρέψε το βλέμμα σου χάμω. Τα παλάτια που χτίζει είναι στην άμμο. Όλα καθορίζονται από τι πάνω καιρό. Να την κλείσει κατάματα τα πράγματα. Μια λαθόστροφη μπορεί να σε κλείσει στην κλινική με κατάγματα. Τη μια μέρα του κόσμου αφέντη. Ελεγκτή αμαρτωρό και φταίχτη. Και την άλλη κουρελιασμένο σε πέτη. Που ξέρει, ενώ κοιμάσαι στι νύχτα στα δίχτυα. Αν τα κόψει το νήμα τη ζωή σου, ένα τεράστιο παλιρωικό κύμα. Ένα σεισμό. Αφού προκαλούμε τι δυνάμει τη φύση διαρκώ. Ανθρώπινο καταστροφικό μολυσματικό πολιτισμό είναι επέτειο. Τη ίδια του τη αλαζονία δέσμιο. Πλασμένο τέλειο. Ορισμένε φορέ πρέπει να δεχθεί τα πράγματα. Έχουν ακάθεκτα τρέχουν και οι άνθρωποι απλά τα βλέπουν. Το δικό σου αύριο το χτίζει μόνο σου εσύ σήμερα. Κανένα άλλο είναι τα χέρια σου. Σαν απλωμένα κλαδιά, ξεραμένα μέλλον. Από εσένα, όταν γεννιόμαστε, κρατιόμαστε σε κάθε κίνδυνο. Παίζοντας μαζί σου, ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό κλαδί σου. Για να πέσουμε τέρμα, είναι το θέμα. Αν ο θάνατος αξίζει. Αν τη ζωή σου μια σούζα, μια επίδειξη, μια τρέλα δερματίζει. Αν τη μαγιά σου μια σύριγγα, η αφέλεια, το νήμα τη ζωή σου δεν μαχίζει. Κανέναν μη κρίνεις, γιατί το μέλλον σου κρύβει. Πολύ καλά τη κατά μπορεί να γίνει. Είσαι μεγάλο και τρανό ξαφνικά. Όμως μια μέρα σε ένα τύχημα θα δεις πως θα μικρύνεις. Με τη γέννηση του πρώτου σου παιδιού έρχονται όνειρα. Στο νου σου μα, στο νου του νεογέννητου καρκίνος. Για το φίλο σου παράλληλα, σπίδα γίνεσαι μακίνος. Στη στραβή γίνεται κτίνος. Κάθε έρωτας του σήμερα σε κάνει να αγαπάς. Και την επόμενη κατάρες να πετάς από την οργή σου. Χθες οι πάντες αγαπούσαν για το χρήμα που είχες. Όμως φαλήρισες και είδες την τιμή σου. Ρατσιστής πορωμένος ήσουν. Μα τώρα μια μπόρα με φόρα. Κάποια ξένη χώρα μετανάστη σε κάνει. Αυτούς που έβριζες τώρα δουλειά να τους ζητάς. Με το κεφάλι σου σκυφτά κάτι να φας. Παρακαλά στον κάθε μπάσταρδο. Καθώς για ό,τι έπαθες τη μοίρα σου κράζεις. Γιατί διστάζεις ευθύνες να πάρεις. Να καταλάβεις δεν θέλεις πως τη μοίρα. Ξυλαστήριο θύμα για να γλιτώσεις την κάνεις. Με πιάνεις μόνος σου. Ένας μόνος χείρις των επιλογών σου. Μόνος σου εσύ και ο εαυτός σου. Το μυαλό σου οδηγός σου για το επόμενο σου βήμα. Βάζεις τις βάσεις που πατάς. Παίρνεις τον δρόμο σου. Απλά παίρνεις τον δρόμο σου και γάμα τις θρησκείες. Απλές είναι δικαιολογίες για κάθε ένα παιδιά. Θεός σου φταίει λες μαλές βλακίες. Ο καθένας καθορίζει το μέλλον του. Και αυτό επηρεάζει και τους γύρω του, κατάλαβες. Κουραστεί να μπλέκω σε συγκυρίες. Να πάνε στράφει πράξεις που κάνω. Φεύγουν τα πράγματα από τον έλεγχο μου. Άδειες οι κινήσεις μου στα να παλεύω να γκρεμίζω. Τείχους θεώρα τους με γυμνές παλάβες. Δεν θα είναι σωστό να το ρίξω στην μυρολατρία. Όμως πώς όταν είδα και εκτιμένα μου που πάλεψα για αυτά να χάνονται. Όσο κι αν χρειαστεί και κόμπος να τα αποκτήσω. Είδα να κοιμάμαι βασιλιάς και να ξυπνώ γυμνός θεό ίσως. Ίσως πάλι να είμαι απλώς ένας αμνός. Ένας ασθενής κρίκος μες στο πλήθος.